z ekonomistką profesor Elżbietą Mączyńską i demografem Mateuszem Łakomym. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 maja i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Po atakach na żołnierza i strażników wzmocnienie zabezpieczeń na granicy, zapowiada premier. Do kraju wrócił uwolniony z więzienia w Kongu podróżnik Mariusz Majewski. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały porozumienie ze studentami okupującymi akademik Kamionka. Życiu strażników granicznych i żołnierza zaatakowanych na granicy z Białorusią nie zagraża niebezpieczeństwo. W trzech różnych miejscach na Podlasiu migranci zranili żołnierze i funkcjonariuszy straży. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zostaną tam skierowane dodatkowe siły. Szef rządu dziś rano będzie na granicy z Białorusią. Śledczy będą rozpatrywać atak migranta jako usiłowanie zabójstwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Z uwagi chociażby na to, że w trakcie tego zdarzenia doszło do użycia niebezpiecznego narzędzia, jakim niewątpliwie jest nóż, który został skierowany w stronę polskiego żołnierza i który został tym nożem niestety ugodzony. Atak był akcją zorganizowaną przez rosyjskie i białoruskie służby, powiedział wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest sytuacja, która z każdym dniem staje się coraz trudniejsza. Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem właśnie osób, które w ten bandycki sposób atakują naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy. O wzmocnieniu granicy mówi rzecznik dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Podpułkownik Tomasz Kwiatkowski podkreślił, że długoterminowym rozwiązaniem będzie zapowiedziana przez resort obrony tarcza wschód. Natomiast docelowo, już bezpośrednio po tym zdarzeniu, nastąpi wzmocnienie i zidentyfikowanie działań sił zbrojnych w granicy. Zostaną tam wydzielone pododdziały bojowe, które realizowały zadania w ramach polskich kontyngentów wojskowych, a także zostanie tam wydzielony sprzęt, m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak. Organizacje obrony praw człowieka zaapelowały do rządu, aby Straż Graniczna zaprzestała wywózek uchodźców i migrantów na polsko-białoruską granicę. Pushbacki prowadzone są na podstawie rozporządzenia wydanego przez rząd Mateusza Morawieckiego, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał zawrócenie cudzoziemców za sprzeczne z przepisami polskiego prawa. Kolejne sądy orzekały w tym duchu, mówi Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Każdy kolejny wyrok sądu administracyjnego jest taki sam. Wyroki są prawomocne, a mimo wszystko są one ignorowane. Mimo wszystko ta zasada praworządności nadal jest naruszana przy każdym kolejnym pushbacku, przy każdym kolejnym zawróceniu cudzoziemca na Białoruś. Przedstawiciele organizacji pozarządowych potępili atak na żołnierza i strażników granicznych i zaapelowali, aby takie incydenty nie przesłoniły problemu przemocy, z którą spotykają się uchodźcy i imigranci. Do kraju wrócił uwolniony z więzienia w Kongo podróżnik Mariusz Majewski. Polak został zatrzymany w lutym i skazany na dożywotnie więzienie. Zarzuty dotyczyły szpiegostwa. Jednym z zarzutów wobec Polaka było robienie zdjęć niedozwolonym obiektom wojskowym. Nie zdążyłem zrobić tam żadnych zdjęć. Jechaliśmy na prowincję, miałem zobaczyć, jak żyją ludzie, co robią. O uwolnienie Mariusza Majewskiego starało się MSZ i prezydent Andrzej Duda. Jak mówi Polak, jego zatrzymanie ma związek z wizytą prezydenta Polski w lutym w Ruandzie. Uważają, że jesteśmy zaangażowani w konflikt na terenach okupowanych przez Ruandę, bardzo bogatych złoża. Podróżnik łącznie spędził w kongijskich więzieniach ponad 3 miesiące. Obecnie objęty jest pomocą medyczną i psychologiczną. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. W Polsce doszło do 3 naruszeń prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji, uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skargi dotyczyły przepisów zezwalających na inwigilację obywateli przez służby. W orzeczeniu wskazano też środki zaradcze, powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W wyroku tym znajdziemy cały szereg sugestii i wskazówek, w jakim zakresie polskie prawo jest niedoskonałe, co należałoby poprawić i w jaki sposób zagwarantować z jednej strony poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli, wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego, a z drugiej strony ochronę prawa do prywatności oraz autonomii informacyjnej. Skargi w tej sprawie złożyło 5 prawników. Dotyczyły one przepisów z 2016 roku zezwalających na inwigilację i zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych do wykorzystania przez organy krajowe. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały porozumienie z okupującymi akademik Kamionka. Protest zakończy się dziś o 14:00. Budynki domu studenckiego nie zostaną sprzedane. Był to nasz najważniejszy postulat, mówi Dawid Małecki, jeden z protestujących studentów.

Jest 6:22. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w środowy poranek. Za kilka chwil w Trójce dłuższy fragment rozmowy, której urywki słyszeli już państwo w serwisie. Rozmowę z niesłusznie skazanym w Kongo na dożywocie Polakiem, który szczęśliwie wrócił do Europy. Czuję się przede wszystkim zadowolony, że jestem już w domu. To, że jestem tutaj dzisiaj żywy, uważam za cud. Bo tak naprawdę to pomyślałem, że po tym wyroku, że nie ma już dla mnie szans. Przed 9:00 opowiemy też o tym, jak na zwierzęta wpływa wojna. Okazało się, że w ostatnim roku, już po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, orliki grubodziełowe zmieniły trasy migracyjne. Poranne zapraszamy do Trójki realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się i zanim jeszcze zagramy, zapytajmy, co dziś na śniadanie? Zrobić jakiś tam jogurt z boróweczką, czy z truskaweczką, czy z czymś. To uważam, że i zdrowe, no i smaczne. A jeśli talerz jeszcze pusty, no to czasu nie ma, trzeba się śpieszyć. 6:23, Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne w Trójce. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. 22 i 7 trójek. Przypominam, proszę dzwonić w sprawie każdej. Czekam na Państwa głosy, ale zanim jeszcze one, Feel It Still. Nadajemy tempo porankowi razem z Portugal The Man w trójce. To keep my hands on myself. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu w trójce, Anna Kowalik-Brancati. Do Polski wrócił podróżnik Mariusz Majewski, uwolniony po interwencji MSZ-u i prezydenta Andrzeja Dudy. Mężczyzna spędził w kongijskich więzieniach 3 miesiące, długi czas bez dostępu do leków i wody. Dostał wyrok za szpiegostwo. Znęcano się nade mną, wielokrotnie grożono mi śmiercią. W centralnym więzieniu w Kinszasie aktualnie znajduje się 15 tysięcy więźniów. Wśród nich są mordercy, gwałciciele i wśród nich jeden mundel, a to w języku Lingala oznacza białas, czyli ja i na dodatek Polak. Za kilka minut w programie rozmowa z uwolnionym Polakiem. Życiu strażników granicznych i żołnierza, którzy zostali zaatakowani przez migranta na granicy z Białorusią, nie zagraża niebezpieczeństwo. Wczoraj nad ranem w 3 różnych miejscach na Podlasiu migranci zranili funkcjonariuszy nożami i rozbitą butelką. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zostaną tam skierowane dodatkowe siły. Szef rządu dziś rano będzie na granicy z Białorusią. Wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia wysłał do marszałka Sejmu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi o kupno systemu Pegasus za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wczoraj resort poinformował, że z funduszu poza naborem i konkursem wypłacono ponad 2000 dotacji na łączną kwotę prawie 225 milionów złotych. Tysiące Gruzinów wyszły na ulicę Tbilisi, aby wyrazić sprzeciw wobec ustawy o zagranicznych agentach. Parlament przyjął ustawę 2 tygodnie temu, ale 4 dni później dokument zawetowała prezydent Salome Zurabiszwili. W trakcie ponownego głosowania deputowani rządzącej partii Gruzińskie Marzenie odrzucili prezydenckie weto. Nowe prawo ogranicza działalność organizacji i mediów. Pełny serwis Trójki o 7. Dzień chmur będzie sporo, zachmurzenie ma być według synoptyków umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, ale nie będzie ich raczej na zachodzie kraju, tak jak miało to miejsce wczoraj. Będą raczej w centrum i na wschodzie. Temperatura przeważnie od 22 do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. kręcą głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Słońce. Za 20 minut będzie godzina 7. Przegląd prasy. Zaglądamy na portal gazeta.pl. Tam czytam o tym, że zdolność kredytowa Polaków spadła, ceny mieszkań rosną i to ostatni stan rynku według ekspertów portali rankomat.pl i rynekpierwotny.pl. Spada liczba dostępnych mieszkań na przeciętną kieszeń. Ciekawe jest to, jak eksperci tutaj tę przeciętną kieszeń ocenili. Analitycy zdefiniowali, jak wygląda przeciętna kieszeń. I według ich definicji zarobki na rękę na poziomie 6000 zł u 30-letniego singla to jest właśnie przeciętna kieszeń, albo 8000 zł netto łącznie u bezdzietnej pary 30-latków, albo 10000 zł netto u małżeństwa, w którym oboje mają 35 lat i do tego jedno dziecko. Przyjęto, że młodzi mają umowę o pracę na czas nieokreślony oraz dysponują oszczędnościami w kwocie 20% kosztów zakupu mieszkania. I mimo takich wyników okazuje się, że no, ich zdolność kredytowa najwyższa nie jest. W związku ze wzrostem, gwałtownym wzrostem cen mieszkań, który w ciągu ostatnich miesięcy wyniósł od 3 do 7%, no, ta zdolność nie powala. Do tego warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli bierze się kredyt na mieszkanie. Zdolność kredytowa pomiędzy dwoma różnymi bankami, tymi skrajnymi, wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Dlatego ten konkretny bank, który wybierze się przy zakupie mieszkania, może zdecydować tak naprawdę o tym, na co będzie nas stać, i to w bardzo znacznym stopniu. RP.pl, Rzeczpospolita. Tam czytam o sprzedaży samochodów elektrycznych, która była bardzo wysoka, ale wkrótce wyhamuje. A to z powodu braku dopłat, bo zostało zaledwie 3% z puli 600 milionów złotych na wsparcie rządowymi dotacjami leasingu samochodów elektrycznych. Nieco inaczej ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zakup samochodów przez osoby prywatne. Tam w puli liczącej 100 milionów złotych zostało jeszcze 30 milionów. Jeśli chodzi o wykorzystanie 70% tej puli, to ono pozwoliło na dopłaty do przeszło 2,8 tysiąca aut, a jeśli chodzi o te samochody dofinansowane w przypadku leasingu. Tam 17,5 tysiąca samochodów elektrycznych udało się dofinansować na polskim rynku, ale te dofinansowania zaraz się skończą i w związku z tym pewnie też te szalone zakupy i branie leasingów, jeśli chodzi o auta na prąd. O Nature Human Behavior, badania pacjentów z uszkodzeniem określonego obszaru mózgu pozwoliły ustalić, jaki obszar mózgu odpowiada za gotowość do pomagania innym osobom. No i badacze stwierdzili, że region zwany brzuszno-przyśrodkową korą przedczołową odgrywa kluczową rolę w pomaganiu i innych zachowaniach prospołecznych. A dlaczego naukowcy stwierdzili, że musi tam znaleźć się jakiś specjalny obszar, który jest rzeczywiście odpowiedzialny za te prospołeczne zachowania? A to ze względu na to, że te decyzje, które podejmujemy, które są prospołeczne, często wymagają wysiłku, a ludzie generalnie mają do wysiłku niechęć, więc zrozumienie, w jaki sposób decyzje wymagające pomocy są przetwarzane w mózgu, jest dla naukowców niezwykle ważne. Jeszcze jedna informacja, tym razem z portalu samorządowego. Chorzów to pierwsze miasto w Polsce, którego władze zdecydowały się wyłonić wiceprezydenta na podstawie CV. I to CV z grona osób już pracujących w urzędzie. Zrobiono taki zwyczajny, zwykły konkurs, w którym polityczna nominacja nie miała żadnego znaczenia. Liczyły się podobno kompetencje i wybrano spośród wszystkich urzędników, którzy zdecydowali się aplikować na stanowisko. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside, we should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the river. Kings of Leon. Za 13 minut będzie godzina 7. A my już teraz w Trójce zajmiemy się tematem, o którym głośno jest, bardzo głośno od wczoraj. Wcześniej już kilka dni temu zaczęło się dziać, tak można powiedzieć. A wszystko związane jest z historią pana Mariusza Majewskiego, który wyjechał do Afryki na 10 dni i choć jest już w Unii Europejskiej, to mogło skończyć się dużo gorzej. Ten podróżnik zwiedził wcześniej ponad 190 krajów, a tuż po przekroczeniu granicy kongijskiej został zatrzymany. Później skazany na dożywocie pod zarzutem szpiegostwa. O jego uwolnienie starało się i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i prezydent Andrzej Duda. Wczoraj Polak bezpiecznie wrócił do kraju na lotnisku. Rozmawiała z nim Gabriela Jelonek. Jest z nami pan Mariusz Majewski, podróżnik. Witamy w kraju po długich 3 miesiącach w kongijskim więzieniu. Jak się pan czuje po powrocie do Polski? Czuję się przede wszystkim zadowolony, że jestem już w domu. To, że jestem tutaj dzisiaj żywy, uważam za cud. Bo tak naprawdę to pomyślałem, że po tym wyroku, że nie ma już dla mnie szans. Przeżyłem bardzo dużo w więzieniach Kongo. Byłem bity, poniżany, znęcano się nade mną. Wielokrotnie grożono mi śmiercią. Tam był problem z jedzeniem, byliśmy głodni, nie było wody do picia i nie miałem leków swoich. I po miesiącu po prostu przestałem jeść. W centralnym więzieniu w Kinszasie aktualnie znajduje się 15 tysięcy więźniów. Wśród nich są mordercy, gwałciciele i wśród nich jeden mundel, a to w języku Lingala oznacza białas, czyli ja i na dodatek Polak. Proszę sobie wyobrazić, każdego dnia walczyłem o to, żeby żyć. A to nie było najgorsze więzienie. W innych było dużo gorzej. Myślę, że koszmary tego, co tam widziałem i przeżyłem, będą już towarzyszyć mi do końca życia. Jednym z zarzutów było robienie zdjęć niedozwolonym obiektom. O co tak naprawdę chodziło tutaj? Wszystkie zarzuty były wymyślone i wyobraźnia prokuratora nie miała granic. Nie zdążyłem zrobić tam żadnych zdjęć. Jechaliśmy na prowincję, miałem zobaczyć wioski, zobaczyć, jak żyją ludzie, co robią, jak spędzają swój czas, co jedzą, ale nie zdążyliśmy zrobić tych zdjęć. Po prostu zatrzymano mnie niedługo po tym, jak wylądowałem w Kinszasie, wynająłem samochód z kierowcą i zatrzymano nas na drodze. Okradziono mnie ze wszystkiego, nie mam telefonów, kart kredytowych, laptopa, zegarka, okradziono mnie z butów, ze wszystkiego, z pieniędzy. Wczoraj mnie deportowano i tak właściwie to nie do końca jeszcze wiem, jak to się stało. To może wyjaśnijmy słuchaczom kontekst. Chodzi o Ruandę. Tak, chodzi o Ruandę i tegoroczną wizytę prezydenta w tym kraju. Jego niefortunna dyplomacja spowodowały to, że mieszkańcy Demokratycznej Republiki Kongo uważają, że jesteśmy zaangażowani nie tylko politycznie, ale również militarnie w konflikt, który ten kraj prowadzi na wschodzie, w okolicach Gomy, na terenach okupowanych przez Ruandę, bardzo bogatych złoża mineralne. Proces był publiczny, filmowany, pokazywany w wielu stacjach. Dostałem dożywocie i 10 milionów dolarów do zapłaty. Mariusz Majewski dziękował przyjaciołom, rodzinie, dziennikarzom i przedstawicielom państwa polskiego za starania związane z jego uwolnieniem. Podziękował też prezydentowi Konga za zielone światło. Polak w tej chwili jest objęty opieką medyczną i psychologiczną w kraju. Tu Trójka. Za 9 minut 7. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz, jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawe, o co będzie pytał i czy skumarzę przed sobą malaika. Mówi, że to wina klocków, a drugi, że to coś przy drążku. Przytakuję im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Auta nie kręcą mnie w ogóle, jak widzę fajną furę w jakimś teledysku, to ci mówię, jedyne co googluję, co? Ile ma z tyłu izofiksu? Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum.